kızgınlığı gösteriyor. Ama tabii ki sessiz olun, sakın hiçbir şeye kolay kolay sinirlenmeyin, kızmayın. Ama kızgınlığın bir duygu olarak ne anlama geldiğini bu haftaki bir saatlik programımızda sizlerle birlikte olacağız. Kızgınlık öncelikle bir duygudur elbette ki ve duygular ruhumuzun habercisidir. Kendimizi iyi veya kötü hissetmemize neden olurlar, ancak kesinlikle bizi iyi veya kötü insan yapmazlar. Duygular bize geliverir ama nasıl ve neden olduğunu pek bilemeyiz. Duygu yaşamak, hissetmek son derece doğal ve insancıdır. Ruhumuzun sinir uçlarıdır duygular ve iyi hava şartlarında veya cildimiz okşandığında bedenimizin rahatladığı, sinir uçlarının gevşediği gibi ruhumuz da bize iyi davranıldığında olumlu hava şartlarında gevşer, keyifli duygular yaşatır. Tıpkı baharın geldiği gibi, bahar aylarında biliyorsunuz ki hepimizin ruhunda bir aydınlık, bir rahatlama vardır, bir gevşeme vardır ve mutluluk sanki hormonu salgılıyor gibiyizdir. İşte bu duygular kötü hava şartlarında da bizi çok etkiler. Bir anda duygularımız kasılır, acı veren duygular yaşamaya başlarız. Duygular ruhumuzun nasıl olduğunu bildiren habercilerdir. Benliğimizin, ruhumuzun nasıl ve ne durumda olduğunu anlayabilmek için duygularımıza kulak verebiliyoruz. Evet, isterseniz bir müzik arası, sonra tekrar kızgınlığın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sırada çok güzel bir parça var. Gökben söylüyor, Şiribom. Edelim programımıza. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulasını dinliyorsunuz. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula kızgınlığın üzerindeydi dedim. Ve devam ediyoruz. Duygu ve davranışı ayırt etmek önemli bir şey. Kızgınlık öncelikle bir duygudur. Duygu düşünce değildir hiçbir zaman. Demek ki duygunun doğrusu ya da yanlışı da yoktur. Duygular kişisel ve görecelidir. Ve o durumu, olayı yaşayan kişiye mahsustur. Benzer durumda herkesin aynı duyguyu hissetmesi de şart değil. Hiç kimse niçin böyle duyduğumuzu veya duygumuzun yanlış olduğunu tartışamaz ve ispatlayamaz. Zevkler ve renklerin tartışılamayacağı gibi duygular da tartışılamaz değerli dinleyiciler. Duygular sadece duyulabilir ve anlaşılabilir. Neden bu duyguyu duyduğumuz değil, yaşadığımız duygularla ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemlidir. Evet, benim yapmış olduğum çalışmalarım süresince en çok rastladığım yanılgı, kişilerin duygularını davranış gibi algılayarak kendilerini yargılamaları. Acı veren, olumsuz bir duygu yaşamak, örneğin bizi küçük düşüren bir kişiye karşı duyulan içerleme ve kızgınlık, bizde ona zarar verme isteği uyandırır. Yaşanan duygu içerleme ve kızgınlıktır. Zarar verme isteği ise bu duyguların oluşturduğu bir davranış fantezisidir. İçerleme ve kızgınlık duygularının yüklediği enerji bedenimizde davranışa dönüşebilir. Bu davranışı yapmayı ya da yapmamayı seçebiliyoruz biz. Pek çoğumuz acı veren duyguların oluşturduğu davranışlardan ya da davranış fantezilerinden ürkerek duygularımızı da yok saymayı yeğleriz. Davranışı yapmamak için duygularımızı bastırmaya, yok etmeye çalışırız. Bunu başarmak için fazlaca enerji harcar, dolayısıyla benliğimizin önemli bir bölümünü de yok etmiş, bastırmış oluruz. Oysa duygumuzu sadece anlayıp kabul edebilir, ne anlama geldiğini düşünebiliriz. Duygunun güdülediği davranışı yapıp yapmamaksa kendi seçimimize, irademize bağlıdır. Duygu kesinlikle davranış değildir, tekrarlıyorum, ancak davranışları yönlendirir ve şekillendirir. Şimdi kızgınlığımıza bir kulak verelim isterseniz. Kızgınlık da bir duygudur. Aslında kulak verilmesi gereken çok önemli bir sinyaldir. Kızgınlık, kırıldığımızı veya ihtiyaç ve isteklerimizin karşılanmadığını, hakkımızın yendiğini veya bize yapılan bazı davranışların doğru olmadığını haber veren bir sinyal. Bazen kızgınlık, içinde bulunduğumuz ilişki uğruna değerlerimizden, inançlarımızdan, isteklerimizden ve kendimizden fazlasıyla ödün verdiğimizi anlatır bize. Veya şöyle düşünelim, normal olarak verebileceğimiz ya da yapabileceğimizin çok ötesinde verip yaptığımızı açıklamaya çalışır. Bazı durumlarda kızgınlık hayatımızın önemli bir duygusal konusuna gereken önem vermediğimizi duyurur veya başkalarının yeteneklerimizi ve gelişmemizi engelleyen çok aşırı müdahalede bulunduğunu iletir bizlere. Kızgınlığı duymak, ona kulak vermek çok önemli. Genelde yapılan yanlışlar kızgınlığı duymamak, yokmuş gibi davranmak veya tam tersi kötü ve saldırgan ifade etmek nedeniyle oluşur. Kızgınlığımızı kullanarak başkalarının bizi görmek istediği kimliklere hayır, öz benliğimizin isteklerine evet diyebiliriz. Evet diyelim ve yine bir güzel parça dinleyelim. Cem Karaca söylüyor, Namus Belası. Düştüm mapusu damlarına, öğüt vereni bol olur. Düştüm mapusu damlarına, öğüt vereni bol olur. Toplasam o öğütleri, buradan köye yol olur. Toplasam o öğütleri, buradan köye yol olur. Ana baba bacı kardeşler günümde el olur. Ana baba bacı kardeşler günümde el olur. Namus belasına kardeş, döktüğümüz kan bizim. Namus belasına kardeş, döktüğümüz kan bizim. Hep bir havlu turu havlayız biz, bize benzeriz. Hep bir havlu turu havlayız biz, bize benzeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim. Namus belasına kardeş, yatar ısından bizim. Namus belasına kardeş, yatar ısından bizim. Kız gelinim suna boylum, doyamadan biz bize. Kız gelinim suna boylum, doyamadan biz bize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize. Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza. Namus belasına kardeş, kıydığımız can bizim. Namus belasına kardeş, kıydığımız can bizim. We'll be right back. kurban hallarını eyledim. Ne biri eksik ne biri fazla hepsi tamam söyledim. Ne biri eksik ne biri fazla hepsi tamam söyledim. Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim. Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim. Namus belasına kardeş verdiğimizi can bilsin. Namus belasına kardeş verdiğimiz can bilsin. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Kızgınlık duygumuzu konuşuyoruz bu hafta. Teresa Benardes kızgınlığı hepimizde mevcut olan ve bizi kötü muamele, taciz veya haksızlığa karşı uyaran ve harekete geçiren bir duygu olarak tanımlıyor. Çocukken yaşadığımız kızgınlıklar genelde aile tarafından kabul görmez, anlaşılmaz veya ayıplanır ve bastırılır. Ailenin kızgınlığa gösterdiği tepkiler çocuğun kız veya erkek oluşuna göre de oldukça farklıdır. Erkek çocuklarda daha fazla kabul ve onay gören kızgınlık tepkileri kızlara yakıştırılmaz, beğenilmez ve durdurulur. Böylelikle kızgınlık duygusu kadın ve erkekte farklı tepki ve davranış tarzlarına, farklı ifadelere dönüşür, öyle değil mi? Hepimiz yakınlarımızda ve çevremizde yaşıyoruz bunları. Oysa kızgınlık çok normal ve insani bir duygudur. Ruhumuzun bir olumsuzluğa karşı verdiği bir sinyaldir aslında. Kızgınlık duygusu ilişkimiz içinde bazı davranışların değişmesi gerektiğine işaret eder. Açık, dürüst ve saygılı bir biçimde ifade edilip yapıcı kullanıldığındaysa daha iyi bir iletişime ve daha verimli bir birlikteliğe götürebilen çok önemli bir güç kaynağıdır. Kızgınlık mutlaka saldırıyla mı yaşanmalı diyecek olursak eğer, kızgınlığı saldırganlıktan ayırt etmek mutlaka ki gerekiyor. Saldırıda başkasına zarar verme ve güç kullanarak kontrol etme isteği mevcuttur. Bu da kızgınlıkla birlikte yaşanır veya yaşanmayabilir. Kızgınlık duygusu bazı şeylerin yanlış olduğunu, bize aykırı, ters düştüğünü, bizi kırdığını bildiren bir sinyaldir. Bu sinyale sağlıklı bir şekilde kulak vermeyi pek öğrenmemişizdir. Kızgınlık duygusunun bünyemizdeki temel işlevi, karşılaştığımız haksızlıklar, yaralayıcı, küçük düşürücü, zor durumlar karşısında bizi uyarmak, kendimizi korumaya alabilmemiz veya savunmamız için de enerji vermek, gücümüzü seferber edebilmektir. Aslında kızgınlık insanı enerjik ve güçlü kılar. Kızdığımız zaman duyduğumuz acıyla bizi kızdıran kişinin de canını acıtmayı, onu kızdırmayı, yaralamayı hatta yok etmeyi düşünebiliriz. Bunlar ilkel boyutta yaşanan dürtülerdir tabii ki. Çocuklar kızdıklarında arkadaşlarına saldırır, kaba güce başvurarak kendilerini savunmaya alırlar. Çocuktan eğitilmemiş kızgınlık dürtüleri yetişkinlerde de aynı oranda ancak çok daha tehlikeli boyutlarda saldırganlıklarla ortaya çıkar. Ataerkil düzenden bahsetmek istiyorum biraz. Ataerkil düzen görünen gücü erkeğe teslim ettiği için kızgınlığın gücü kadar saldırganlığını da erkekte görmeyi yeğlemiş. Kızan ve kızgınlığını saldırganlıkla belirten erkekleri daha erkeksi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle erkekler kızgınlıktan kaynaklanan saldırganlıklarını kontrol altına almayı öğrenemez. Şimdi bana kızmayın lütfen erkekler, çünkü bu araştırılmış ve sonuçlanmış bir durum. Fiziksel saldırının dışında erkekler kızgınlıklarını sözel saldırıyla da belirtirler. Aşağılama, işte küçük düşürme, küfür, beddua etme, suçlama, eleştirerek tahrik etme de saldırganlığın farklı çeşitleridir. Kadınlarda ise kızgınlık yaşadıklarında saldırgan dürtülerini genelde sözel olarak dışa vururlar. Ancak başa çıkamayacakları kaba güce maruz kalma durumlarında biriktirdikleri öfke enerjisini başkalarına, örneğin çocuklarına yönelterek sözel ve fiziksel saldırı dürtülerini çocuklarının üzerine boşaltırlar. Bu son derece tabii ki üzücü ve haksız davranışa ne yazık ki pek çok ailede sıkça rastlanmakta. Çocuklar babaların ve annelerin kızgınlık boşaltma aracı olarak kullanılmakta. Sonuçta kızgınlık daha güçlü konumda olanların kendilerinden güçsüzlere çekincesizce yönelttikleri bir saldırganlık davranışına dönüşmüştür. Pek tabii ki tüm bu saldırgan davranışlar toplumda bir kısır döngü rol örnekleri yaratır. Saldırgan davranışa maruz kalan çocuklar da kızgınlıklarını saldırıya ifade etmeyi, saldırıyla ifade etmeyi öğrenir veya bu tarzı yadırgayıp tekrarlamamak gayesiyle tam karşıt yöne gider. Kızgınlıklarını yok saymayı, dikkate almamayı, ifade etmemeyi, bastırmayı yeğlerler. Şimdi kızgınlığı saldırganlıktan ayırt etmek diyeceğim ama ondan önce bir müzik daha dinleyelim. Şöyle biraz rahatlayalım, gevşeyelim. Ondan sonra yine programımıza devam edelim diyorum. Gülden Karaböcek söylüyor, sürünüyorum. Yoluna günahını bırakmaz. Devam edelim programımıza. Radyo Havan'da Hayatın Pusulasız kızgınlığı konu olarak işliyor. Evet, kızgınlığı saldırganlıktan ayırt etmek demiştik biraz önce. Şimdi saldırganlık baskı ve zor kullanarak duruma müdahale etmektir ve engel olmak veya istenmeyen bir iletişimi kesmek için kullanılan sözel veya fiziksel davranışlardır. John Miller'a göre saldırganlık nefret, düşmanlık, yıkıcı davranışlar, mutlaka kızgınlık sonucu oluşan duygu ve davranışlar değildir. Bu davranışlar psişik yapımızdan veya ilişkilerimizden kaynaklanan ve acı veren duygularımızla yüzleşmemek, onlardan kaçabilmek için kullandığımız savunmalardır. John Miller bu şekilde tanımlıyor kızgınlığı. Bu tür yıkıcı davranışlar kızgınlıktan farklı duyguların birikiminden de örneğin işte kıskançlık, reddedilme, direnç, engellenme gibi tutumlardan oluşur. Bu tür davranışların mutlaka kızgınlıkla çağrışım yapması bizleri doğal bir duygu olan kızgınlığımızdan yalıtmakta veya kızgınlık sadece ve sadece saldırganlıkla gösterir gibi yanlış çağrışımlara yöneltmektedir. Oysa kızgınlık bizi çok duyarlı kılan bir duygudur. Kızgın insan bir şekilde yaralanmış, küçük düşmüş, reddedilmiş, duyulmamış, belki de istediği şekilde anlaşılmamıştır. Kızgınlık genellikle korku, kaygı, kırılganlık, tatminsizlik, kayıp, kaybetme korkusu veya çok fazla önem vermeyle yakından ilintilidir. Yine Miller'dan örnek vermek istiyorum. Miller'a göre kızgınlıkla oluşan sözel ve fiziksel saldırganlık özellikle erkeklerde oldukça pekiştirilmiş bir davranıştır. Toplumumuz erkeklerde kızgınlığını göstereni benimser ve onaylar. Kızgınlığını açıkça belirtmeyense küçük görmeye eğilimlidir. Ancak saldırgan davranan erkekler böylelikle kızgınlıklarını oluşturan temel duygularından da yalıtlanırlar. Şimdi şöyle ki, bağırıp çağırarak, aşağılayıp yaralayarak, küçük düşürerek üstünlük sağlamak aslında kızgınlığın en ilkel ve en kolay boşaltılma yolu. Bu tür saldırgan bir davranış silahlı bir kişinin silahsız birine aniden hücum etmesi kadar haksızdır. Kızgınlık insanda güç ve enerji seferberliğine neden olduğundan kızgın kişi hücum ettiği kişiye kıyasla daha önce ve daha fazla donanmış, silahlanmıştır adeta. Kızgınlığın eğitimsiz ve ilkel ifadesi genelde bu nevi saldırganlıklarla yaşandığından kadınlar için oldukça itici ve ürkütücü olurlar. Bu nedenle kadınlar kızgınlıklarını daha farklı ve dolambaçlı yollardan dile getirmeyi öğrenmişlerdir. Oysa kızgınlık temelde çok doğal ve insanca bir duygu. Saldırganlık suçlama ve eleştiriden farklı yollarla ifade edilebilir ve doğru ifade edilen kızgınlıklar ilişkileri çok daha yakın ve daha verimli boyutlara getirebilir değerli dinleyiciler. Kızgınlık bir üstünlük ve otorite maskesi olunca bazı insanlar karşısındakini çekingen kılan kızgın ifadelerini bir strateji olarak geliştirmişlerdir. Oysa bu saldırgan tutumlar önemsenen veya acı veren duyguların oluşturduğu kızgınlık ifadesi değil, çoğunlukla bu tutum suçlamalar ve saldırılarla bezenmiş ve öğrenilmiş bir davranış örüntüsüdür. Bu tür davranış tarzı genelde çevresindekileri kontrol etmek ve onlar üzerinde güç kullanmak amacıyla çoğunlukla iktidarda olanlar tarafından kullanılan bir strateji türüdür. Bizim kültürümüze baktığımızda da iktidar sahibi otoriter figürlerinin takındığı mesafeli, hani işte dokunsan kızar, sorsan bağırır çehresi çoğunlukla kontrol konumunda olan kişilerin son derece etkili savunma mekanizmalarıdır. Toplumumuzda çok geçerli devlet suratı iktidarı eline geçirmiş veya iktidarı temsil eden kişilerin kolaylıkla takındıkları oldukça etkileyici sosyal maskelerdir. Sade vatandaşı ürkütmek, çekingen kılarak fazla talep etmemesini sağlamak, şikayetine olanak vermemek, böylelikle durumu daha kolay kontrol edebilmek mümkün. Kültürümüzde geçerli ağır ol, molla desinler deyimi otorite figürlerinin ve özellikle de aile içinde erkeklerin ve yaşlıların takındığı dokunulmazlık çehreleridir. Öyle değil mi değerli dinleyiciler? Oysa bu çehreler takınanlara her ne kadar korunaklı bir dokunulmazlık getirse de onları gerçekten dokunulamaz kılar. Surat asan, sürekli ciddi ve dokunsan patlayacak gibi görünen birine pek kolayca yanaşılamadığı gibi o kişiyle yakınlık kurulamadığı, ondan uzak durulur ve kaçılır, onunla pek fazla iletişime geçilemez olduğu da görülür. Sonuçta bu kişiler kızgınlık çehresi üstünlüklerini yalnızlık, uzaklık ve sevilmemekle öderler. Otorite ve üstünlük stratejileri sonuçta kendilerini de tutsak eden bir kimlik hapishanesine dönüştürmüştür artık. O kişiler yalnızdır ve çevresinde çok fazla sevilmiyormuş havasına girerler. Başka ne diyebiliriz bu konuda? Kızmak aslında önemsemektir. Kızgınlık özellikle önemsediğimiz, önemli bulduğumuz ilişki veya olaylarda oldukça güçlü yaşanır. Önemsemediğimiz, ilgi duymadığımız kişi veya olaylara kızmamız oldukça ender. Örneğin çocuğumun aile değerlerine çok aykırı davranması, mesela kaba davranıp küfretmesi beni çok kızdırır. Ancak aynı davranışı komşumun çocuğu yaparsa belki üzülürüm ama aynı yoğunlukta kızmam. Bu gibi durumlarda yaşanabilen kızgınlık çok daha hafif ve daha uçucudur. Kızgınlık duygusunun yoğunluğu ve verdiği acı bu duyguya yaratan kişiye ve duruma verdiğimiz önemle doğrudan orantılı. Bu tanım aslında kızgın kişinin davranışlarıyla çelişkili görünebilir. Gerçekten de çok kızdığımız zaman kızdığımız kişiyi önemsemez gibi davranır. O adeta yokmuş gibi uzak ve kayıtsız görünürüz. Sanki o insan bizim için artık önemini yitirmiş gibi davranır. Öyle hissettiğimizi de düşünürüz. Bu uzak, mesafeli, aldırmaz ve önemsemez tutum gerçekte bir bedensel, davranışsal kızgınlık belirtisi. Özellikle yakın ve önemli kişilerde uzaklık ve umursamazlık karşı tarafa acı vereceğinden bu bir nevi psikolojik dayaktır. Özellikle çocuklarıyla ilişkilerinde ebeveynlerin sık kullandığı bu tavır çocuklar tarafından gerçekten önemsenilmediği şeklinde algılanır ve bu onlara acı verir. Oysa kızmak aslında önemsemektir. Evet, biraz ara verelim. Sonra yine devam edelim programımıza. Kayahan söylüyor, Üsküdar. Üsküdar'ın incisi, gönlümün birincisi. Kaç bak pencerelerden, gözüm sendedir. Saçların kıvır kıvır, yanaklarda gamzeler. Sen bir kere gül, Üsküdar senin olsun. Gel, gel, gel benimle gel. Kollarımda sen, karşımızda kız kulesi, kollarımda sen. Üsküdar'ın incisi, gönlümün birincisi. Kaçma pencerelerden, gözüm sendedir. Saçların kıvır kıvır, yanaklarda gamzeler. Sen bir kerek gül, Üsküdar senin olsun. Gel, gel, gel benimle gel, gel, gel. Gel, gel, gel benimle gel, gel, gel. Karşımızda kız kulesi, kollarımda sen. Karşımızda kız kulesi, kollarımda sen. Gel, gel, gel, benimle gel, gel. olmaz. Gel benimle gel, gel gel. Karşımızda kız kulesi, kollarımda sen. Karşımızda kız kulesi, kollarımda sen. Gel gel gel benimle gel, gel gel. Gel gel gel benimle gel, gel gel. Kollarımda kız kulesi, karşımızda sen. Kollarımda kız kulesi, karşımızda yok ki. Devam ediyoruz programımıza. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Hayatın Pusulası'nda bu hafta kızgınlığı işliyoruz. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Burada her türlü psikolojik soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size yol göstermeye çalışacağım. Evet, kızgınlıkta ilişkiyi kaybetme korkusu da çok önemli. Kızgınlık uzaklık ve mesafe koyma isteği getirir. Yakın ilişkilerimizi çoğunlukla fazla sorgulamadan, mesafe alıp incelemeden yaşayıp gideriz. Ta ki bir olay, bir davranış veya bir söz bizi kızdırana kadar. Bizi kızdıran, yanımızda gördüğümüz kişiyi kızdığımızda aniden karşımıza alırız. Ona mesafe alarak bakmaya, onu sorgulamaya, olumsuz taraflarını daha çok görmeye ve incelemeye meylederiz. Kızgınlık adeta olumsuz gözlüklerini takıvermiştir artık beynimize. Özellikle o kişi bizim için çok önem taşıyan biri ise kızgınlık fazlasıyla acı yaşatır. Bazen özellikle kızgınlığımız çok yoğun olduğunda kızdığımız kişiyi görmek bile istemeyiz. Ondan ve olaydan uzaklaşmak, acı duymamak, hatırlamamak için onu görmemeye, onunla aramıza mesafe koymaya çalışırız. Kavga çıktığında içimizden çekip gitmek, her şeyi bırakmak, terk etmek gelir. Bu tür duygular kızgınlık ve çatışmalar sırasında sık yaşanan doğal duygulardır ve bunu zaman zaman hepimiz yaşamaktayız. Ancak bu tutumumuzla ilişkiyi adeta kaybediyor hissine kapılırız. Birlikte yaşadığımız, yaşamımızın önemli parçası olan bir insanı görmek istememek, aramamak, ondan uzak durmak, o insanla var olan yoğun ilişkiyi de bir anlamda kaybetmek, yitirmek demektir. Kızmak, mesafe koymak, olumsuz tarafları daha çok görmeye başlamak, sorgulamak, bu ilişkiden belki de vazgeçmek anlamına gelebilir. Ayrıca kavga edip kızgınlık dile getirilirse de karşı tarafın kırılacağı, kızıp uzaklaşacağı, ilişkiyi kesmek isteyeceği kaygısı yaşanır. Çoğumuz önemsediğimiz ilişkiyi kaybetmemek uğruna kızgınlığımızı dile getirmemeyi, susmayı, sineye çekmeyi yeğleriz. Temel kaygı, İlişkiyi kaybetmemek, ilişkide olduğumuz insanı yitirmemektir. Dolayısıyla kızgınlık duygusu kayıp kaygısıyla beraber yaşanır. Bu nedenle de kızgınlık ya ifade edilmez, sineye çekilir veya da bastırılır. Ancak ifade edilmeyen veya bastırılan kızgınlık enerjisi farklı şekillerde ortaya çıkar ve haliyle de ilişkiye yansır. Önemli olan değerli dinleyiciler, kızmak, kızgınlığını duyurmak ancak buna rağmen iletişime devam etmek, ilişkide kalmayı bilmek ve iletişimi koparmamaktır. Nelerin bizi kızdırdığını dile getirmek, duygularını açıklamak, ancak karşı tarafı da duymayı bilmek, yani kızgınlığımıza rağmen mutlaka iletişimde ve ilişkide kalmayı öğrenmektir. Bu da tabii ki insanın, bu benim kendi görüşüm tabii ki, siz ne dersiniz bilemem ama insanın tamamen olgunluk dönemidir. Yani olgun insanlar, medeni insanlar biraz olsun ilişkiyi bir arada tutmayı arkadaşlık ve dostluk ilişkisine zede vermemeyi, zarar vermemeyi ortaya koyar. Evet, engellenmişlik duygusu ve kızgınlığa gelelim isterseniz. Kızgınlığı yaratan en önemli nedenlerden biri de engellenme duygusu. Bir şey yaptığımız veya yapmaya hazırlandığımızda karşı koyulmak, durdurulmak, engellenmek anında kızgınlık duygusunu tahrik eder. Engellenmişlik duygusu gerek o anda yapmak istediklerimiz, gerekse genel olarak yaşamda yapmak istediklerimiz ve bunların sınırlanması, engellenmesiyle yakından ilintili. Günlük yaşam görevleriyle zamanının elinden kaydığını veya amaçladıklarını, istediklerini gerçekleştiremediğini hisseden kişiler, içten içe duydukları engellenmişliği ve bundan kaynaklanan ince ve sinsi bir öfkeyi sürekli olarak yaşamlarına yansıtırlar. Bu duygularına da bir türlü ad koyamazlar. Bunu birçok insanda, çevremizdeki insanlarda, çevremizdeki çok yakınımızdaki insanlarda görmek mümkün. Engellenmişlik duygusu farkında olmadan bizi kızgınlığa götüren gizli, belirsiz, ismi konmamış sinsi bir duygudur. Özellikle çocuklarda engellenmişlik duygusunun çabucak kızgınlığa dönüştüğüne çok sık tanık oluruz. Oyuncağı elinden alınan, oyununa dalmışken çağrılan, yapmak, elde etmek istediği engellenen çocuklar anında kızar, saldırganlaşır, bağırmaya başlar ve ağlayıp tepinirler. Çocuğun bu tepkilerine genelde iki türde yanıt verilir. Anne ve babalar iki türde yanıt veriyor. Peki deyip isteğini yerine getirmek, talep ettiğini alıvermek, kızdıran kararlarından aman peki boş ver deyip vazgeçmek ve davranışlarında kararlı ve tutarlı olup hayır demek, açıklamalarda bulunmak, çocuğun bu konudaki üzüntüsünü de duymak ve kabul etmek. Oysa genelde yapılan yanlışların en önemlisi çocuğa başta hayır deyip bir süre ağlatıp bağırdıktan sonra pes edip susması için yine de sonuçta çocuğun istediğini yerine getirmektir. Şöyle ki önce hayır hayır hayır deyip çocuk bir süre tepindikten sonra peki tamam oldu demek. Böylelikle çocuğun aldığı mesaj eğer çok bağırsan istediğini elde edersin ilkesidir. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum size. Çok dikkatli olun. Günümüzde iyi anne babalık çocukların her isteğini anında yerine getirmek, hatta çocuk talep dahi etmeden vermek, acıkmadan yedirmek, düşmeden kaldırmak, hata yapmadan önlem almak veya hatayı hemen onarmakla karıştırılmaktadır. Elde etmek istediğini hiç beklemeden, fazla özlemeden, elde etmek için bir gayret göstermeden anında edinebilen çocuk güçlü bir benlik, olgun bir kimlik geliştiremez. Güçlü bir benlik ancak isteklerini, dürtülerini ehlileştirmek ve eğitmekle oluşur. Toplumumuzda oldukça sık tekrarlanan bu sağlıksız terbiye yöntemi sonucu bu tür sistemlerde yetiştirilen çocuklar yetişkin yaşa geldiklerinde istekleri anında tatmin edilmediğinde alıştıkları şekilde kızgınlık, bağırıp çağırma ve öfke krizleri geçirirler. Yetişkin yaşla birlikte ulaştıkları kaba gücün de yardımıyla bu çocuk kişilikli kimselerin terbiye edilmemiş öfkeleri kolaylıkla sözel ve fiziksel saldırganlığa dönüşür. Şiddetli boyutlara ulaşabilen bu tür öfke krizleri bu olgunlaşmamış kişilerle yaşamı paylaşanlara son derece zor, tüketici ve zamanla tehlikeli olabilecek anlar yaşatabilir. Değerli dinleyiciler, şimdi kültürümüz istemeyi, açıkça talepte bulunmayı ve istediği gerçekleşmediğinde kızgınlığını tepkisel olarak göstermeyi tercihen erkeklere mahsus bir davranış olarak kabul etmiştir. Eve gelince sofrası hazır olmayan, içkisi, yemeği, ev hizmetleri beklediği, alıştığı gibi yapılmayan erkek anında kızıp bağırma, söylenme, sövüp sayma hakkını kültürel olarak öğrenmiştir. Temelde bu bir engellenmişlik duygusudur. Ancak ataerkil aile düzeni erkeğin isteklerini bekletmeden anında tatmin etmek üzere kurgulanmış olduğundan eşler, anneler, evin kızları ve geleceğin kadınları, babaların, oğulların, kocaların tüm isteklerini söylemelerine, dile dökmelerine ve beklemelerine fırsat bile vermeden anında yerine getirmeyi özenle eğitilir ve koşturulur. Bu tür bir sistemde yetişmiş erkeklerin özgüvenleri ve benlikleri yeterince gelişemez. İsteklerinin anında ve fazla bekletilmeden yerine getirilmesini doğal hakkı olarak algılayan erkek, yetişkin yaşamında bunu elde edemediğinde kendini reddedilmiş, küçük düşürülmüş, adeta gücü ve saygınlığı, erkekliği elinden alınmış gibi hisseder. Bu da haksız ve kontrol dışı öfke patlamalarına, saldırgan ve yaralayıcı davranışlara yol açabilir. Çevresindekiler için son derece ürkütücü ve yaralayıcı olan bu tür davranışlar aslında erkek için de üzücü bir durumdur. Davranışının sonuçları ona pahalıya patlar, kontrolsüz öfke gösterileri ve sözel veya fiziksel saldırganlığı sonucu yakınlarının kendisine karşı açık veya gizli tepki duymasına, kendisinden korkmasına, uzak durmasına yol açar. Çevresindekilerin kırgınlığını, tepkisini ve kızgınlığını söylenmese de hissetmektedir. Bu da onu yalnız sevilmemiş, ihtiyacı olduğundaysa reddedilmiş hissettirir. Ayrıca kontrolsüzlük nedeniyle davranışlarından sonradan utanması, pişmanlık duyması da söz konusu. Kontrolsüzlük kişide güçsüzlük duygusu ve özgüven eksikliği yaratır. Güçsüzlüğünü örtmek için kaba güç kullandığındaysa artık kısır döngüye girmiştir. Bir müzik arası yine burada olacağız. Mavi ışıklar, çayır çimen geze geze. Devam edelim. Yavaş yavaş sonuna da gelmek üzereyiz. Kızgınlığı işliyorduk bu hafta hayatın pusulasında. Kızgınlık ve öfkeden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ikisini birbirine çok karıştırıyoruz. Genelde öfkenin kızgınlıkla karıştırılması kızgınlığın yanlış algılanmasına neden oluyor. Bastırılmış kızgınlıkların öfke patlatmasına dönüşen ürkütücü ve utandırıcı çehresi çoğunlukla öfkenin doğal kızgınlıkla aynı kefeye konmasına yol açar. Bu algı hatası sonucu doğal kızgınlıkla da bastırılır. Bastırılma sonucunda öfkeye dönüştürür. Böylelikle kısır döngü başlamış olur. Oysa kızgınlığı öfkeden ayırt etmek gerekiyor ki öfke kızgınlığın çok daha yoğunlaşarak birikmiş şekli, yoğun ve kontrolsüz tepkisidir. Kızgınlık ruhumuza acı veren bir duygunun sinyali ise öfke dile getirilmemiş veya getirilse de duyulmamış, anlaşılmamış, kabul görmemiş kızgınlıkların toplu halde yaşanması veya ortaya dökülmesidir. Dilimizde keskin sirke küpüne zarar, öfkeyle kalkan zararla oturur sözleri boş yere söylenmemiştir. Uzun süredir birikmiş kızgınlık ve kırgınlıkların kontrolsüz bir şekilde ortaya dökülmesi, insanı ve ilişkilerini son derece zedelediği ve zarara soktuğu gibi, öfkelenen kişi de düşmüş olduğu kontrolsüzlüğe şaşırır, ürker ve halinden utanabilir. Öfkeyle girişilen bazı davranışlar dönüşü olmayan zararlı saldırganlıklara yol açabilir. Öfkeyle alınan bazı insiyaki kararlarsa insanı sonradan çok pişman olabileceği durumlara sürükleyebilir. Günlük kızgınlıkların fazla biriktirilmeden algılanması, açıklanması daha ileride oluşabilecek öfke patlamalarını büyük ölçüde engeller. Biraz da takdir eksikliği ve kızgınlığa değinmek istiyorum. Olumlu duyguları dile getirmek, takdirini duyurmak kültürümüzde adeta küçülmekle eş anlamda tutuluyor. Özellikle şımartmamak gayesiyle söylenmeyen, fark edilse bile dile getirilmeyen takdir eksikliği kişilerde derin değersizlik duyguları yaratır. Özellikle her gün aynı işi tekrarlayan, ulaştığı amaç veya sonucu somut olarak gözükmeyen, her şeye her gün eski yerinden tekrar başlamak zorunda kalan ev kadınları yaptıklarının sonuçsuzluğundan ve uğraşları karşılığında takdir de göremeyince kendilerini haklı olarak depresif ve kırgın hissederler. Bunu belirtmeye çalışıp dile getirdiklerinde ise bu senin görevin, şikayet edecek ne varmış yanıtı doğal bir kırgınlığa yol açar. Takdirsizlik, keyifsizlik, yılgınlık, yaşam anlamsızlığı, yeknesanlık duyguları yaratır. Bunlar zamanla derin kırgınlığa ve yaşama küskünlüğe dönüşür. Kadın için içerlemekte, kızmakta, ancak neye, neden kızdığını farkına bile varmamaktadır. Aslında aklıma bir şiir geldi. Kısaca olsa da sizinle paylaşmak istiyorum. Behçet Necatigil'in güzel bir şiiri var. Der ki, sevgileri yarınlara bıraktınız, çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz, çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınızdan bile geçmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Evet, şiirsel bir sonlandırma oldu konumuzda. Şimdi güzel bir parça dinleyelim, sonra tekrar bir arada olacağız. Ne diyor Yıldırım Gürses? Çal kanunum çal. Sevda bitti yazık, ikimizin derdini anlat kanunum artık. Gülmedi baktım yine, bu sevda bitti yazık, ikimizin derdini anlat kanunum artık. Çileli başım gibi, sırdaşım gibi, akan gözyaşım gibi, çağla kanunum artık. Çileli başım gibi, gönül sırdaşım gibi, akan gözyaşım gibi, çağla acılar gönlümüzde, sitemler dilimizde, ne kaldı elimizde, söyle kanunum artık. Acılar gönlümüzde, sitemler dilimizde, ne kaldı elimizde, söyle kanunum. Çağla kanunum artık. Çileli Bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuyla Hayatın Pusulasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Ve programımızı Boniem ile kapatıyoruz. Felista. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.